صلی اللہ علی نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام, رفیقان ملت, گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امی ہونے کا مفہوم بیان کیا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن میں اور خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں اپنی طرف امی کی نسبت کی, اس کا کیا مطلب ہے, اس کی لمبی تشریح ہم نے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ درس میں پیش کی کہ امی کا معنی جو سرکار کی استعمال ہوتا ہے وہ صرف یہی ہے کہ آپ نے اس دنیا میں کسی انسان کی شاگردی اختیار نہیں کی, یہ ہے امی کا معنی. یعنی انسانوں میں آپ کا کوئی استاد نہیں, یہ امی کا معنی. اور ہم نے بخاری شریف کی کئی حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی کہ سرکار لکھنا جانتے تھے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنا بھی جانتے تھے, تو لہذا یہ کہنا کہ امی کا معنی ان پڑھ ہوتا ہے معاذ اللہ, یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب اس معنی کو مبذول کرنا سخت توہین اور گستاخی ہے کہ امی کا معنی جب ہم سرکار کے لیے کریں تو ان پڑھ کریں معاذ اللہ, تو یہ بہت ہی سخت گستاخی ہے کہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایسے ہلکے لفظ استعمال کریں. امی کا لفظ جو علماء نے بیان کیا, تفسیر کبیر سے بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا, کہ اس کا معنی صرف یہ ہے کہ دنیا میں آپ کا کوئی استاد نہیں, آپ نے کسی انسان کی شاگردی کو اختیار نہیں کیا, بلکہ برائے راست آپ نے اللہ رب العزت سے علم لیا اور آپ کے معجزات کو یوں تو بے شمار ہے جن کی حد نہیں. اس میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ آپ نے لکھنا کسی سے نہیں سیکھا, پڑھنا کسی سے نہیں سیکھا, لیکن آپ لکھنا بھی جانتے تھے, پڑھنا بھی جانتے تھے, اور یہ سرکار کا معجزہ. اور قرآن مجید کی وہ آیت جس سے مخالفین استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب جو میں نے عرض کیا تھا مودودی صاحب کے اعتراض کو کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو لکھنا صحیح نہیں, اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ آپ اس سے پہلے نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. تو میں اکثر آپ حضرات کے سامنے کہتا رہتا ہوں اور علماء نے اپنی تقریروں میں بھی لکھا اور تفاسیر میں لکھا, کسی بھی تفسیر کو آپ اٹھائیے عربی, اس کے شروع میں تفسیر لکھنے کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے کہ تفسیر قرآن کی کس طرح سے کی جائے. تو سب سے پہلے بات یہ لکھی جاتی ہے کہ قرآن کی تفسیر اپنے رائے سے نہ کی جائے, اور بال اجماع اصول تفسیر کا یہ قاعدہ ہے, کیونکہ اصول کے بغیر فن سمجھ میں نہیں آتا, کسی فن کو سمجھنے کے لیے اس کے اصول, اس کے قواعد اور ضوابط کو سمجھا جاتا ہے. تو فن تفسیر کا یہ قاعدہ اور یہ مسلم اصول ہے کہ التفسیر بالرائے کفر, جو شخص تفسیر اپنی رائے کے ساتھ کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. اور حدیث شریف میں یہ الفاظ موجود ہے جس کو میں اکثر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ من قال فی القرآن برائیہ فلیتبوء مقعدہ من النار, بخاری شریف کی حدیث ہے, سرکار فرماتے ہیں جو شخص قرآن کا ترجمہ کرے اور اس میں اپنی طرف سے معنی کو داخل کرے تو وہ یاد رکھ لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیسے معنی؟ جو بظاہر قرآن کے بالکل مخالف جا رہے ہیں. اور تمام علماء نے جو تفسیریں لکھی ہیں, تو جہاں پر میں آپ کے سامنے یہ قول پیش کرتا ہوں کہ امام راضی نے یہ فرمایا یا فلاں مفسر نے یہ فرمایا, تو دراصل وہ مفسرین ایسے ہیں جن پر تمام امت مسلمہ کا اجماع ہے, انہوں نے قرآن کو اپنی مرضی سے حل نہیں کیا, بلکہ قرآن کی تفاسیر کے لیے پہلے وہ قرآن ہی میں سے آیت ڈھونڈتے ہیں کہ آیا اس آیت کی تفسیر کوئی قرآن کی دوسری آیت کر رہی ہے, پھر تفسیر بالقرآن بالقرآن کرتے ہیں جو سب سے اعلیٰ درجہ تفسیر کا ہے. اور اگر اس آیت کی تفسیر کے لیے کوئی قرآن کی آیت نہیں ملتی تو اس وقت وہ حدیث کی طرف آتے ہیں اور قرآن کی تفسیر حدیث کی طرف کرتے ہیں, یہ تفسیر کا دوسرا درجہ ہے. اور جب اس موضوع پر حدیث بھی دستیاب نہیں ہوتی تو اس وقت صحابہ کرام کے اقوال کی طرف وہ آتے ہیں کہ صحابہ کرام اس کے بارے میں کیا کہتے تھے اس آیت کے متعلق. تو پھر جب صحابہ کرام کے لیے اقوال نہیں ملتے تو اس وقت وہ علماء صالحین اور صحابہ کرام کے شاگرد جنہوں نے صحابہ کرام کی تعلیم حاصل کی ان کے شاگرد کے قول کی طرف جاتے ہیں کہ جب انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی تھی تو اس آیت کا کیا معنی لکھا تھا, اس آیت کی کیا مفہوم اور کیا معیار لکھا تھا, تو ان بزرگوں سے جو طریقہ نقل ہو جاتا ہے وہ اس کو آگے نقل کر دیتے ہیں. اور آج بھی اگر کوئی قرآن کا درس دے یا قرآن کی تفسیر لکھے, اس پر واجب نہیں بلکہ فرض ہے کہ وہ تفسیر اپنے رائے سے نہیں بلکہ یا تو قرآن سے کرے یا حدیث سے کرے یا صحابہ اکرام کے اقوال سے کرے یا صحابہ اکرام کے شاگردوں سے کرے یا پھر ان کے مستند شاگردوں کی کتابوں سے کرے. المختصر تو جو یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کی یہ آیت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, تو کم سے کم اس آیت کی تفسیر اگر کوئی پڑھ لیتا تو اتنا من غلط مانا جو مولوی صاحب نے بیان کیا ہے ایسی ضرورت کسی کو نہ ہوتی. تمام مفسرین, امام راضی صاحب روح المانی تمام نے لکھا کہ یہ آیت کریمہ آپ کے بعثت سے پہلے کے احکام کو بیان کر رہی ہے, یعنی آپ اعلان نبوت سے پہلے لکھنا بھی نہیں جانتے تھے اور پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے. اس لیے کہ اگر آپ اعلان نبوت سے پہلے لکھنا پڑھنا آپ کے لیے ثابت ہوتا تو لوگ آپ کی نبوت کو نہیں مانتے, وہ کہتے قرآن اپنے گھر سے لکھ رہے ہیں, وہ کہتے انہوں نے شاید حضرت موسیٰ کا واقعہ پڑھ لیا ہوگا, حضرت ابراہیم کا واقعہ پڑھ لیا ہوگا, لیکن جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا اور اپنے زبردست معجزے سے اپنی نبوت کو مسلم کر دیا کہ اب کافروں کے پاس اور منافقوں کے پاس نبوت کو جھٹلانے کا کوئی بہانہ نہ رہا, تو اس وقت سرکار نے اپنی صلاحیت سے اظہار فرمایا کہ آپ نے لکھ کر بھی بتایا اور پڑھ کر بھی بتایا. اور اس کا واقعہ ہم نے سنے, حدیبیہ کا واقعہ پیش کیا تھا کہ صلح نامے کو سرکار نے منگوایا. پہلے تو حضرت علی سے کہا تھا کہ مشرکین جو یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے آگے سے رسول اللہ کو کاٹ دو اور محمد بن عبداللہ کو لکھ دو, تو سرکار نے فرمایا حضرت علی سے کہ علی جاؤ اور جا کر سب سے پہلے محمد بن عبداللہ لکھو اور رسول اللہ کو کاٹ دو. تو میں نے بخاری شریف علی شاید عرض پیش کی تھی کہ حضرت علی نے عرض کی رسول اللہ میں یہ کام نہیں کر سکتا, میری یہ ضرورت نہیں کہ میں آپ کے نام کو کاٹوں. اب دیکھیے یہاں پر حضرت علی نے کہنا نہیں مانا, ایک یہاں سے بہت اچھا مسئلہ نکلتا حدیث کرتاس کا, وہ یہ کہ اہل تشیع اور ہمارے درمیان ایک بہت خطرناک قسم کا مسئلہ چلتا ہے, مسئلہ خلافت ہے. وہ کہتے ہیں حضرت علی بلا فصل خلیفہ ہے. اچھا, ہم نے کہا بالکل ٹھیک, حضرت علی کو آپ بلا فصل, بلا فصل سے مراد یعنی سرکار اور حضرت علی کے درمیان کوئی اور نہیں ہے جگہ کسی فصل کے سرکار کے بعد یہ خلیفہ ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ سرکار کے بعد بلا فصل جو خلیفہ وہ حضرت صدیق اکبر ہے, وہ بلا فصل خلیفہ ہے. اب ایک چھوٹا سا قاعدہ بیان کرتا ہوں, انشاءاللہ آپ کو بڑا کام بھی آئے گا, یہ بیان انٹرنیٹ پر بھی جا رہا ہے, کہ اہل تشیع حضرات جو ہماری گفتگو اس موضوع پر ہوتی ہے کہ آیا حضرت علی سب سے پہلے خلیفہ ہے یا حضرت سیدنا صدیق اکبر, تو یہ کہتے ہیں حضرت علی سب سے پہلے خلیفہ ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, یہ بتائیے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی سب سے پہلا خلیفہ ہے, یہ مسئلہ آپ کے عقائد میں سے ہے یا فروع میں سے ہے, یعنی آپ کے دین کے اصولی مسائل میں سے ہے یا فروع مسائل میں سے؟ اگر فروع مسائل میں سے تو پھر ایک دوسرے کی تکلیف نہیں ہوگی, فرق چھوڑ دیا جائے گا. اگر اصول مسائل میں سے ہے تو پھر اصول کی دو قسمیں ہیں, ایک قطعی ہے اور ایک ضمنی ہے. قطعی اس کو کہتے ہیں جس کا انکار کفر ہوتا ہے اور وہ قیام ثابت ہوتی ہے, نسل قطعی ثابت ہوتی ہے, اور اگر وہ ضمنی ہو تو ضمنی کا انکار گمراہی ہوتی ہے, کفر نہیں ہوتا. تو اہل تشیع دل اجماع لکھتے ہیں کہ حضرت علی کی خلافت بلا فصل قطعی ہے. تو میں آج حدیبیہ کے ممبر پر بیٹھ کر چیلنج کرتا ہوں, مجھے قرآن کی ایک آیت بتا دیں جس میں لکھا ہو کہ علی بلا فصل خلیفہ ہے. تو اگر مسئلہ یہ خلافت کا قطعی ہے اور قطعی مسئلے سے حضرت علی کی خلافت ثابت ہوتی ہے تو کوئی قرآن کی آیت پیش کیجیے, یہ حدیث متواتر پیش کیجیے. تاریخوں سے کبھی قطعی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا, خبریں باہر سے کبھی قطعی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. دلیل ایک ہماری کتابوں سے لائی جاتی ہے کہ سرکار نے فرمایا من کن تو مولا فعلی مولا, ترمذی شریف کی حدیث ہے, کہ جب سرکار نے اشارت پر نے بھائی چارگی کی سزا کا بلند کیا تو حضرت علی بیچارے ایک طرف ہو گئے اور وہ رونے لگے. سرکار ان کے قریب پہنچے, کہا تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ آپ نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا ہے اور مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا, نہ میرا کوئی بھائی بنا. تو سرکار نے فرمایا میں تمہارا بھائی ہوں. لیکن یاد رکھیے, سرکار اگر کسی کو بھائی کہے تو ادب ہے, یہ سرکار کی آنکھ ہے, انتقاری ہے, لیکن امت کو کہیں حق حاصل نہیں ہوتا کہ چھوٹا بڑے کو کہے کہ یہ میرا بھائی ہے. اگر کوئی شخص سرکار کو بھائی کہے گا تو گمراہ بددین ہے. سرکار اگر کسی کو بھائی کہتے تو سرکار کی آدمی ہے, ذرا نوازی ہے. تو سرکار نے شیر خدا سے کہا کہ تم میرے بھائی ہو, اور اس وقت سرکار نے کہا فرمایا من تم تو مولا فعلی جو مولا, میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. تو دیکھیے یہاں پر مولا کا معنی مددگار کے ہیں, دوست کے ہیں, بھائی کے ہیں, ساتھی کے ہیں، سردار کے ہیں، یہ معنی اس کے پائے جاتے ہیں. اہل تشریح کہتے ہیں مولا کا معنی اعلیٰ کے آتا ہے، اور سرکار کے فرمان ہے من کنت مولا فالی مولا، یعنی جس طرح میں سارے نبیوں میں سب سے بڑا ہوں اولا ہوں، اسی طرح علی بھی سب میں اولا ہے. تو ہم نے کہا سب سے پہلی بات، مولا لفظ نہ تو نیمنی زبان کا ہے اور نہ ہی پشتو زبان کا ہے، بلکہ مولا لفظ جو ہے وہ عربی کا ہے. ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں دنیا کی کسی بھی لغت کی زبان سے مولا کا معنی اولا دکھا. جب مولا کا معنی اولا ہے ہی نہیں تو اس کا معنی اولا کرنا یہ قرآن اور حدیث کے اندر تعریف کرنا، ایک بات تھوڑی دیر کے لیے یہ تسلیم کر لیا جائے کہ مولا کا معنی اولا ہی ہے. تو میں پوچھتا ہوں یہ حدیث ہے قرآن نہیں، اور آپ کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی بلا فصل خلیفہ ہے اور وہ عقیدہ آپ کا قطعی ہے، تو قطعی عقیدے خبر واحد سے ثابت نہیں ہوتے، نہ سے قرآن ثابت ہوتے ہیں. اور الحمدللہ اللہ ہمارے علماء کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے کہ جب بھی انہوں نے مسئلہ خلافت پر اہل تشیع سے گفتگو کی ہے تو ایک ہی لفظ پر مناظرہ ختم، اسی لفظ پر مناظرہ ختم، نہ تین گھنٹے کی بات ہو نہ چار گھنٹے کی بات ہو. ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بلا فصل خلیفہ ہے، یہ تو ہم ثابت کریں گے کریں گے، لیکن آپ کا جو یہ کہنا بلا فصل حضرت علی خلیفہ ہے اور جو حضرت علی کو خلیفہ نہ مانے وہ کافر ہے، تو لہٰذا آپ قرآن کی کوئی ایک منسوخ آیت پیش کر دیجیے جس میں لکھا ہو کہ حضرت علی شیر خدا بلا فصل خلیفہ ہے. المختصر اس حدیث سے جو میں مسئلہ نکالنا چاہ رہا تھا کہ سرکار نے حضرت علی سے کہا لکھو اور میرا نام کاٹ دو، تو حضرت علی نے کیا کہا لا امحو امحو، میں اسے نہیں مٹا سکتا. تو دیکھیے آپ پر حضرت علی نے کہنا نہیں مانا. اہل تشیع حضرات اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں ہم پر کہ مسلم شریف کے حدیث سرکار کی زندگی کے آخری ایام تھے، یہ غالباً جمعرات اور یقیناً تاریخ ثابت جمعرات کے دن کا واقعہ ہے، سرکار کی وفات تین دن ہوئی ہے. جمعرات کے دن کا واقعہ سرکار کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، تاریخ کے شرائط سے یہ بات ثابت ہے. بدھ کے دن سرکار کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اس لیے آخری بدھ جو منانے کی رسم ہے اس پر امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فضیل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے ملفوظات فتاوی ربیع الشریف میں بڑے واضح انداز میں رکھ کیا ہے کہ یہ رسم بدعات میں سے ہے. آج لوگ اعلیٰ حضرت کو نہ جانے کیا سمجھتے ہیں، لیکن کتابیں پڑھی جائیں تو پتا چلتا ہے کہ ہندوستان میں اگر کسی نے بدعات کرپ کیا تو وہ شاہ احمد رضا خان ہے. میں پوچھتا ہوں بتاؤ تازیہ کے خلاف فتویٰ کس نے دیا؟ احمد رضا خان. ماتم کے خلاف فتویٰ کس نے دیا؟ شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی. آخری بدھ کے خلاف فتویٰ کس نے دیا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے. اس کے علاوہ جو گھروں کے اندر مزاروں کی تصویریں بنائی جاتی ہیں اس کو سجا کیا جاتا ہے، یا مزاروں کو بنا کر اس پر چادریں چڑھائی جاتی ہیں، اپنی طرف سے من غلط مزارہ بنا جاتے ہیں، اس کے خلاف فتویٰ کس نے دیا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو صرف مخالفین اور منکرین اور منافقین کی یہ کوشش ہے کہ اعلیٰ حضرت کے بلند پائے مقام پر دھول پھینکی جائے اور ان کے مقام کو گھٹایا جائے، لیکن حضرت اکرام تاریخ شاہد ہے، حقائق شاہد ہے کہ اہل سنت و جماعت کا واحد امام ہے امام اہل سنت جس نے ہندوستان کی دھرتی پر بیٹھ کر ہندوؤں کے جو غلط مناسب مسلمانوں کے اندر مخلوط ہو گئے تھے ان کے خلاف فتویٰ دینے والے سب سے پہلے اعلیٰ فاضل بریلوی ہیں. گائے کی قربانی مسلمانوں پر واجب، اس کا فتویٰ دینے والے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی. اور جو آج لوگ کہتے ہیں نا کہ ہندوستان گویا کہ ہندوستان میں تو ہمارے علماء نے توحید پھیلائی ہے، تو میں ان کے فتاوے بتا سکتا ہوں کہ جنہوں نے کہا تھا گائے کی قربانی نہ کرو ہندو ناراض ہوتا ہے، گائے کی قربانی نہ کرو ہندو ناراض ہوتا ہے، اور یہی فتویٰ گھوم کر جو بریلی پہنچتا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہندو ناراض ہوتا ہے اب تو کرنا ضروری ہوگی، کیونکہ اب بھی اگر مسلمان نہیں کریں گے تو ایک دور ایسا آئے گا کہ گائے کی قربانی کی صفایا ہی گویا کہ ہندوستان سے ہو جائے گا. تو آج ہندوستان اور پاک کے اندر جو گائے کی قربانی ہوتی ہے یہ مرہون ملت ہے مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی. اگر وہ اس وقت اتنے فتنہ کن دور کے اندر فتویٰ دے کر مسلمانوں کے ایمان کو نہ اجاگر کرتے اور ان کو نہ زندہ کرتے اور مسلمانوں کو بیدار نہ کرتے، میں کہتا ہوں صرف گویا کے حضرات محترم قربانی ہوتے چلے جاتی گائے کی اور بکری کی، میں حیران ہوں. اہل حدیث علماء کا فتاوے کا مجموعہ ہے، فتاوہ اہل حدیث میرے پاس موجود ہے، اس میں کسی نے پوچھا حضور مرغی کو ذبح کریں تو قربانی ہو جائے گی؟ کہاں کرلے ہو جائے گی، کہ حدیث میں تو کوئی مرغی کی منع نہیں ہے. ہم نے کہا لو صحیح ہے. کہیں اگر کوئی چوزے کا مسئلہ پوچھتا کہ مسئلہ پوچھا کہ حضرت صاحب میرے پاس گائے اور بکرا لانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو آیا میں اگر مرغی خرید کر بقرعید کے دن اس کو ذبح کر دوں تو کیا مجھے قربانی کا ثواب مل جائے گا؟ بولے ہاں ہاں حدیث میں ممانعت نہیں ہے, یہ اگر آپ مرضی بھی ذبح کر دیں گے تو وہ مسئلہ ہو جائے گا. ہم نے کہا دیکھیے جب ہم کہیں اذان سے پہلے صلاۃ والسلام کی حدیث میں ممانعت نہیں ہے تو کہتے ہیں نہیں, جو سرکار کام کریں گے وہی شریعت ہے, جو نہیں کریں گے وہ شریعت نہیں. ہم نے کہا جب آپ کے گھر کا بندہ پوچھے حضرت میرے پاس پیسہ نہیں تھا میں نے مرغی ذبح کر دی, بولے ہاں ہاں سرکار نے نہیں کیا تو کیا ہوا, منع بھی تو کہیں نہیں فرمایا ہے. تو ہم نے کہا دیکھیے حضرات گرامی حق کو اگر سامنے رکھ کر تلاش کیا جائے تو اہل سنت کا مذہب حضرات گرامی اس کے سامنے اس کی مثال ایسی جیسی سورت کی, اس کے سامنے جتنی چادریں اور پردے تان دیے جائے اس کی شعائیں ہر پردے کو چاک کر کے اپنی روشنی کو آگے نکال دیتی ہے. تو مختصر میں یاد کر رہا تھا کہ حضرت علی نے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا لا امحاہ میں نہیں مٹاتا, تو دیکھیے یہاں پر انکار کیا. تو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو بدھ کے دن بیمار تھے, جمعرات کے دن بیمار تھے, جمعے کے دن بیمار تھے, ہفتے کے دن سرکار کی صحت سدھرنا شروع ہو گئی بالکل درست ہونا, اتوار کے دن بھی صحیح ہوئی, پھر تیر کے دن آخری ٹائم پر جا کر سرکار کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہوئی. یہ جمعرات کا دن کا واقعہ سرکار حضرت ابو بکر, حضرت عائشہ جو ہماری کتابوں موجود اہل سنت تھی, حضرت فاروق اعظم موجود تھے. سرکار نے حضرت فاروق اعظم سے کہا کہ جاؤ کاغذ اور قلم لے آؤ, میں تمہیں ایسی بات لکھانا چاہتا ہوں کہ جو تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوں گے, کیونکہ اس وقت سرکار کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی. تو حضرت عمر نے جواب دیا یا رسول اللہ ہمارے لیے اللہ کا کلام کافی ہے, یہ آپ کیوں تکلیف کر رہے ہیں, ایسی آپ جو ہے کہ اس قدر تکلیف میں مبتلا ہے اور ابھی کاغذ قلم لایا جائے پھر آپ کے سامنے دکھایا جائے. تو سرکار کی صحت کو ملحوظ رکھتے ہوئے فاروق اعظم نے یہ کہنا نہ مانا, یہ ادبن تھا کہ یار صبح میں اس لیے نہیں لا رہا ہوں ہمارے لیے قرآن کافی ہے. پارل کشی کہتے ہیں دیکھیے فاروق اعظم نے کہنا نہیں مانا, تو ہم نے کہا ادھر بھی تو حضرت علی نے کہنا نہیں مانا, اگر یہاں پر کہنا نہ ماننے سے فاروق اعظم غصہ ہو جاتے ہیں ماں اللہ تو حضرت علی پر کیا فتوا لگائیں گے. جب سرکار نے فرمایا کہ جاؤ علی مٹا دو تو نام آؤ میں نہیں مٹاتا, تو وہاں پر نہ ماننا ادب پر تقاضا تھا, اور یہاں پر حضرت فاروق اعظم کا کہنا یا رسول اللہ میں نہیں لاتا یہ بھی تعظیم اور ادب تھا کہ یا رسول اللہ آپ کی تکلیف پہلے سے آپ اتنی تکلیف مبتلا ہے مرض میں مبتلا ہے اور اس کے بعد گویا کہ میں آپ پر مزید یہ بات ڈالوں آپ نے اس کو گوارا نہیں کیا. ہم نے کہا اہل کشی سے آپ اتنا زور کیوں دیتے ہیں کہ حضرت علی کو حضرت عمر کو لانا چاہیے تھا, بولے اس لیے دیتے ہیں کہ اس وقت وہ دراصل سرکار حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہ رہے تھے. ہم نے کہا یہ تو کسی حدیث میں نہیں آیا, اچھا کب بہت ضروری امر لکھوانا چاہ رہے تھے اور حضرت عمر نے نہیں لا کر دیا. میں نے کہا کہ کوئی ضروری امر تھا تو ایک عمر کیا پورا مکہ مصطفیٰ کے خلاف تب بھی حق بتایا ہے, اگر کوئی ضروری بات ہوتی تو حضرت عمر تو خود غلام تھے, ارے دشمنوں کے سامنے شخص نے حق بتانے میں کسی کی پرواہ نہیں کی اور ضروری بات بتانے میں سرکار نے کسی کے سامنے ذرا معاملے میں سستی نہیں کرتی. اور یہاں پر تو فاروق اعظم ہے سرکار دوبارہ کہہ سکتے تھے فاروق میں تم سے کہہ رہا ہوں لے آؤ, لیکن سرکار دوبارہ جملہ نہیں دہرایا. یہ باتیں اس بات کو دلالت کرتی ہے کہ سرکار کوئی ضروری بات نہیں کوئی بات لکھانا چاہ رہے تھے جو اصول نہیں پوری ہو سکی, اور سرکار اس طرح نے بعد میں اسے ضروری محسوس نہیں کیا اس لیے کہ ہفتے کے دن دوبارہ سرکار صحت یاب ہو گئے تھے. اگر مسئلہ ضروری تھا تو سرکار دوبارہ لکھواتے دوبارہ بنواتے, لیکن تاریخ اس بات پر شاہد ہے. یہ بات ہے جمعرات کا دن کا ہے, جمعے کے دن سرکار نے نہیں بولا, ہفتے کے دن نہیں بولا, اتوار کے دن نہیں بولا, جس دن سرکار کی وفات طیبہ ہوئی اس دن بھی نہیں بولا, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آخری وصیت میں اسی کا بھی ذکر نہیں کیا. اگر یہ کوئی خاص مسئلہ ہوتا بقول اہل تشیع تو سرکار کے پاس اس کے بعد بھی چار دن تھے سرکار اس کی وضاحت فرما دیتے, اور پہلی بات کہ اگر کوئی ضروری بات تھی تو جبریل اتر جاتے اور سرکار سے کہہ دیتے کہ ضروری بات ہے امت کو بتانا ہے, اور جبریل نہ بھی آتے تو نبی کا کام یہی ہوتا ہے کہ ضروری باتیں امت کے پاس پہنچا دے. اور سرکار نے اگر ایسی ضروری بات ہوتی تو حضرت ابوبکر عمر نہیں لاتے تو ابوبکر سے کہہ دیتے, ارے ابوبکر نہیں لاتے تو علی سے کہہ دیتے, علی سے ہی کہہ دیتے کہ جاؤ علی کم لے آؤ, حضرت فاطمہ تو زہرا سے کہہ دیتے آپ مجھے قلم اور کاغذ دے دو میں کوئی ضروری بات لکھا دوں. پتا چلا حضرات گرامی یہ مسئلہ تو ضروری نہیں تھا, اس وقت جو میرے آقا نے کچھ محسوس کیا ہوگا بعد میں اس کی حاجت نہ رہی ضرورت نہ رہی, سرکار نے دوبارہ اپنی توجہ کو سرد نہیں لگایا. تو لہٰذا یہ کہنا کہ خلافت لکھوانا چاہ رہے تھے اور فاروق اعظم نے گستاخی کر دی, تو میں نے آپ کے سامنے گزشتہ درس میں مسئلہ پیش کیا تھا کہ حضرت فاروق اعظم نے کوئی گستاخی نہیں کی اور آپ نے جو کہنا نہیں مانا تھا وہ کہنا نہیں ماننا آپ کی تعظیم پر دلالت کرتا تھا کہ یا رسول اللہ آپ پہلے ہی اتنی تکلیف میں مبتلا ہے اور آپ کی طبیعت اس قدر خراب ہے تو مزید آ کر گویا کہ پریشانی کا عالم اور آپ کو لا کر مزید گویا کہ آپ سے باتیں کرنا اور آپ جو ہے اس کو لکھوائے تو مزید آپ کے صحت پر اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں. تو لہٰذا اس ادب کے مرحوم رکھتے ہوئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہنا نہ مانا اور کبھی کبھی کہنا نہ ماننا. مثال کے طور پر کسی کے والد صاحب کہہ بیٹھے مجھے چانٹا مارو تو بیٹا کہے ابو میں یہ کام نہیں کر سکتا تو میرے خیال میں یہ کہنے لگیں گے وہ بیٹا بڑا نافرمان ہے, بڑا نافرمان بیٹا ہے. ارے جناب کبھی کہنا ماننا گستاخی پر دلالت ہوتا ہے, کبھی کہنا نہ ماننا ادب پر دلالت کرتا ہے, جس کی ہم سب روز مثالیں اپنے گھروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے معاشرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو المختصر جن قرآن کی آیتوں سے سرکار کا نہ لکھنا ثابت کیا جا رہا تھا اس کا ہم نے مدلل جواب دیا کہ وہ سرکار کی بعثت سے پہلے کی بات تھی, جب سرکار نے بعثت کے بعد مسلم معجزات کے ذریعے اپنی نبوت کو مسلم کر دیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لکھ کر بھی بتایا ہے اور پڑھ کر بھی بتایا ہے. اب تبرکن جو میں نے یہاں پر آپ کے سامنے مسلم شریف کی حدیث پڑھی ہے جو جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 390 پر موجود ہے, اس کا ترجمہ سوال فرما لیجیے. جو باتیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے علم سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ ایسی باتیں ہیں کہ جن کو سن کر مومنین کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے, اور کتاب بھی پھر بخاری مسلم ہو اور حدیثی بھی سرکار کی شان میں ہو تو سبحان اللہ نور آیا نور ہے. اور میں اکثر آپ کو کہتا ہوں انبیاء کے اندر جو سب سے معظم صفت ہوتی ہے وہ ان کا علم ہوتا ہے, اور ان کا جو ایک سب سے بڑا صحابت کا مقام ہوتا ہے وہ ان کا علم ہوتا ہے. ان کے علم کی تعریف کرنا دراصل ان کی تعریف کرنا ہے, اور ہمیشہ ان کے چاہنے والوں کی شان چلی آئی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے آقا کی معظم صفت یعنی علم کی تعریف کرتے تھے. اور منافقوں نے سرکار کی نبوت کا انکار نہیں کیا, آپ کے علم کا انکار کیا. جس نے آپ کی اتنی زبردست قسم کی صفت کا انکار کر دیا تو دراصل اس نے آپ کا ہی انکار کیا. میں نے آپ کے سامنے مسلم شریف کی حدیث پڑھی, سرکار کے صحابی حضرت ابو زید وہ کہتے ہیں قال صلی اللہ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سرکار کی پیچھے نماز ادا کی فجر کی. پھر کہتے ہیں شاہد المنبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ گر ہوئے, ختم بنا سرکار نے ہمیں خطبہ دینا شروع کی, حتی حضرت الظہر یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا. پھر کہتے ہیں فنزل سرکار اترے فصلى پھر نماز ادا کی, ثم شاہد المنبر پھر سرکار منبر پر تشریف فرما ہوئے, ختم نہ پھر خطبہ دینا شروع کیا, حتی حضرت العصر پھر عصر کا وقت آ گیا. پھر کہتا ثم نزل پھر سرکار اترے فصلى عصر کی نماز ادا کی, ثم صعد المنبر پھر سرکار منبر پر جلوہ گر ہوئے, فختم نہ سرکار نے خطبہ دینا شروع کیا, حتی غربت الشمس یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. فاخبرنا سرکار نے ہمیں خبر دی, کیا خبر دی جناب کیا بتانا چاہ رہے تھے؟ تو صحابی رسول فرماتے فاخبرنا بما کانا و بما کائن, سرکار نے ہمیں خبر دی جو ہو چکا جو ہونے والا ہے اور جو ہوگا. پھر صحابی کیا کہتے فعلمنا ہم نے اسے یاد کر لیا, فحفظنا ہم نے اسے یاد کر لیا, ہم نے اسے جان لیا ہم نے اسے یاد کر لیا. تو یہ حدیث پاک سرکار کو اس عظیم معجزے پر دلالت کرتی ہے کہ وہ اور ہستیاں ہوں گی کہ جو درس دینے میں وقت کی محتاج ہوں گی. وقت خود مصطفیٰ کے سامنے سر نگو ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کلام فرمائیے, پوری زندگی جب سے دنیا بنی ہے میرے مصطفیٰ کلام کر رہے ہیں, جب دنیا ختم ہوگی وہاں تک کی تفصیلی بات بتا رہے ہیں, اور وقت اپنی جگہ پر تھما ہوا ہے. وقت کیا ہو رہا ہے؟ ظہر کا ہو رہا ہے, عصر کا ہو رہا ہے, مغرب کا ہو رہا ہے, اور میرے مصطفیٰ کے لیے وقت طول چلا جا رہا ہے. اور سرکار نے اتنا لمبا جو کروڑوں سال کرتا ہے وہ سرکار نے چند نمازوں کی صفوں میں بیان فرما دیا, اور یہ سرکار کے عظیم معجزہ میں سے. اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک عالم ما کان و ما یکون ہے. سرکار عالم ما کان و ما یکون ہے. لوگ کہتے عالم ما کان و ما یکون تو خدا ہے, ہم نے کہا دیکھیے ما کان جو ہوا و ما یکون اور جو ہوگا, یہ دو مفہوم پر ہے, جو ہوا اور جو ہوگا. جو ہوگا اس کی حد بہت لمبی ہے, اور جس کی حد لمبی ہو جائے یعنی حد ہو ہی نہ تو یہ علم خدا کا ہے, یہ علم خدا کا ہے. لیکن جب یہاں پہ یہ کہہ دیا گیا جو بخاری شریف کی دوسری حدیث ہے کہ حد کا دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم, کہ سرکار کے علم کی قید جو صحابہ نے بیان کی ہے کہ سرکار نے جو ہمیں ہمیشہ خبر دی ہے وہ کب سے, کہ جب سے دنیا بنی تھی, اس سے پہلے کی نہیں, جب سے دنیا بنی تھی. اور کہاں تک کی خبریں دی ہیں, تو سرکار نے وہ خبریں دی ہیں کہ جب دنیا ختم ہو جائے گی جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. تو یہ علم کیسا ہے کہ جس میں کچھ ہوا ہے اور کچھ ہوگا, تو یہ کچھ ہوا اور کچھ ہوگا علم تو ہے لیکن یہ ایک محدود علم ہے, اور یہ مصطفیٰ کا علم ہے. اللہ بھی ماں کا نما کا علم رکھتا ہے لیکن اس کی ابتدا نہیں انتہا نہیں, اس کی ابتدا نہیں ہے اور اس کی انتہا نہیں ہے. اور یہاں پہ جو مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے سارے زمانوں کی خبریں عطا فرمائی بالتفصیل, تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کی گئی تھی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر القا کی گئی تھی. اور نبی وہی ہوتا ہے جو اللہ سے سن کر ساری باتیں عوام تک بتا دے. اور یہ حدیث سرکار کے علم میں ہے, اور سرکار کی علم میں وہ سب پر بہت گویا کہ زبردست قسم کی غمبازی کرتی ہے. ایک اور مسئلہ میں یہاں سے دور کرنا چاہتا ہوں, دیکھیے مختصر طور پر کہ علم ہم کس کو کہتے ہیں, علم ہم کس کو کہتے ہیں. تو علم کے متعلق ہمارے درسی کتابوں میں جو منطق کی سب سے مستند کتاب مرقات ہے, اس میں علم کی تعریف علماء نے یہی لکھی کہ ہوا حصول صورت الشیء عند العقل, کسی چیز کا عقل میں حاصل ہونا یہ ہے علم. توجہ رکھیے گا, کسی چیز کا عقل میں حاصل ہونا یہ ہے علم. پتا چلا کہ جس میں عقل ہوگی اسے علم ہوگا, اور جسے عقل نہیں ہوگی اسے علم نہیں ہوگا. اب جانوروں کے اندر جو چیزیں ہیں وہ جو حرکتیں کرتے ہیں اور جو وہ طریقے کرتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں مشاہدات میں سے ہیں, اور مشاہدے کے لیے علم کا ہونا یا عقل کا ہونا ضروری نہیں ہے. مشاہدے کے لیے صرف نظر کا ہونا ضروری ہے, اور علم کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے. اور وہ ملکہ صرف انسان ناطق, یعنی انسان وہ حیوان ناطق کہ جس کے اندر بولنے کی طاقت ہے اور سمجھنے کی طاقت ہے, یعنی حضرت انسان. انسان کو صرف اللہ رب العزت نے عقل عطا فرمائی ہے, اور انسان ہی کے پاس علم موجود ہے. لہذا یہ کہنا کہ جانوروں کو علم ہوتا ہے یہ بات علمی طور پر بہت غلط ہے, اور پاس غلطی ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ جانوروں کو بھی علم ہوتا ہے یا پاگل کو بھی علم ہوتا ہے. نہیں, علم کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے. جن لوگوں نے کچھ حضرات کو بہت بڑا بنا رکھا ہے, ان کی کتابیں حفظ الایمان کے جب ہم نے مطالعہ کیا تو وہ علم کے برکنار وہ علم غیب بچوں کے لیے مانتے ہیں. اس کو علم ہوتا ہے جانوروں کے لیے علم ماننا یہ غلط ہے, تو علم غیب ماننا کتنا بڑا غلط ہوگا. تو وہ لکھتے ہیں کہ اگر بعض علوم غیبیہ کی بات کی جائے تو اس میں رسول اللہ کی کیا تخصیص, معاذ اللہ, اس کی تشریح میں دوسرے درس میں پیش کروں گا کہ اگر بعض علوم غیبیہ کی بات کی جائے تو اس میں رسول اللہ کی کیا تخصیص. ایسا علم غیب, یعنی جیسے سرکار کا ہے, ایسا علم غیب معاذ اللہ, ایسا علم غیب تو زید کو بھی ہے, ہر اہرے غیرے کو بھی ہے, بچے کو بھی ہے, پاگل کو بھی ہے, جانوروں کو بھی ہے. میں ان کی جماعت سے پوچھتا ہوں, میں نے نبی پاک کے لیے علم غیب مانا تو آپ نے مجھے مشرک کہہ دیا. آپ کے تھانوی صاحب تو بچوں کے لیے بھی مان رہے ہیں اور پاگلوں کے لیے بھی مان رہے ہیں, جانوروں کے لیے مان رہے ہیں. ارے انہوں نے جانوروں کو عالم الغیب بنا دیا تب بھی وہ حسب الامت رہے, تو میں نے تو کم سے کم سرکار کے لیے علم غیب مانا تو مجھے دار اسلام سے کیوں باہر کیا جاتا ہے. تو حضرات گرامی, یہ عبارت صاف ہی مانی ہے جس پر کفر کا ارتکاب بھی ہوتا ہے, کفر بھی لازم آتا ہے. اس لیے کہ یہاں پر سرکار کے علم کو پاگلوں کے علم سے ملایا گیا ہے معاذ اللہ, سرکار کے علم کو اہرے غیروں کے علم سے ملایا گیا ہے معاذ اللہ, سرکار کے علم کو جانوروں کے علم سے ملایا گیا ہے. اور وہ ملانے والا لفظ کیا ہے, لفظ ایسا. اگر بعض علوم غیب کی بات کی جائے تو اس میں رسول اللہ کی کیا تخصیص, ایسا علم غیب معاذ اللہ. تو یہ لفظ ایسا جو ہے یہ یہاں پر اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ یہاں پر ایک غلیظ خیال اور ایک بہت بڑا مکرو خیال پیش کیا جا رہا ہے. اور لفظ ایسا تشبیہ کے لیے آتا ہے جیسے آپ ہیں ایسے ہی ہیں, جیسا یہ ایسا یہ, تو ایسا لفظ تشبیہ کے لیے آتا ہے. اور انہوں نے صاف انداز میں علم کا سرکار کا تو مذاق اڑایا ماں گنا, اور اپنی قابلیت بیان کرنا شروع کی. لیکن میں ان کے علماء کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ خود بھی منطق پڑھتے ہیں اور پڑھاتے رہتے ہیں, علم کی تعریف تو یہ ہے کہ جو چیز عقل میں حاصل ہو. مجھے بتا دیجئے کہ آپ حضرات کے دارالعلوم میں جانور جو آتے ہیں ان میں بھی عقل ہوا کرتی ہے؟ اگر عقل ہوا کرتی ہے تو آج سے لے کر صحابہ اکرام کے زمانے تک جنہوں نے حیوانوں پر کتابیں لکھی ہے, حیات الحیوان جو بڑی مستند کتاب ہے, اس میں اس بات کا تصور دیا گیا کہ جانور نقل کرتا ہے, مشاہدہ کر کے حرکت کرتا ہے, اس میں عقل نہیں ہوتی. تو حضرات گرامی, میں سمجھتا ہوں یا تو پھر آپ صحیح ہوئے یا وہ غلط ہوئے. اگر وہ صحیح ہوئے تو پھر ان کا کہنا غلط ہوا. تو دیکھیے, جو نبی پاک کی توہین کی طرف چلتا ہے تو اس سے یہ بات پتا چل جاتی ہے کہ ابتدائی کتابیں جس کے علم میں نہ ہو, ابتدائی کتابیں کہہ دی تھی جس کے علم میں ابتدائی کتابیں نہ ہو, اس کو جو لوگ حکیم الامت بنائے تو ان لوگوں کی علمی قابلیت بھی آپ جان سکتے ہیں کہ حضرات گرامی, جس کو ابتدائی تاریخ ہے علم کی تاریخ, اور علم کی تاریخ ایک بچہ ہو جو ابھی مدرسے جاتا ہے, درس نظامی جس نے شروع کیا اس سے پوچھئے بیٹے علم کس کو کہتے ہیں, تو وہ چھوٹا سا بچہ علم کی تعریف کرے گا کہ جناب حصول صورت الشیء عند العقل, کہ کسی چیز کی صورت کا عقل میں حاصل ہو جانا یہ ہے علم. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولائے کریم ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لفظ علم کی وضاحت انشاءاللہ میں آپ کے سامنے آئندہ درس میں پیش کروں گا, اور میں اس پر کچھ ایسی تحقیق پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ علم کیا ہے. تو میں دعویٰ کرتا ہوں ذات مصطفیٰ, اور انشاءاللہ آنے والے درس میں میں قرآن و حدیث سے اور منطق اور فلسفے سے ثابت کروں گا کہ علم ذات مصطفیٰ کا نام ہے. جہاں تک میرے سرکار کا نام محمد ہے, احمد ہے, ماہی ہے, شفیق ہے, شاہد ہے, مبشر ہے, نذیر ہے, شافع, رؤوف, رحیم, کریم ہے, وہاں پر میرے مصطفیٰ کا نام علم بھی ہے. یعنی علم مصطفیٰ کا نام, اور جس کا نام ہی علم ہو وہ کس چیز کو کیسا نہیں جان سکتا ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ ہمیں اس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محامد اور محاسن بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و حدیث کو دل و جان سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری آنکھوں میں, ہمارے قلوب میں مولائے کریم نبی پاک کی محبت کو راسخ فرما, تاکہ جب حدیث پڑھے تو سرکار کی شان نظر آئے, اس کو محسوس کریں تو سرکار کی عظمت نظر آئے. مولائے کریم, جو حدیث پاک ہم نے بیان کی ہم نفس شیطان رکھتے ہیں, جو کوتاہیاں غلطیاں ہوں اپنے حبیب کو فرما فرما, اور جو حق سوال ہے اس عمل کی توفیق عطا فرما, ہر میدان میں سچ کہنے کی, حق کہنے کی توفیق عطا فرما, اور ہر میدان میں بزرگان دین اور خصوصاً سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محامد اور ان کے محاسن بیان کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمیں ملت اسلامیہ کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرما. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.